dumanlı yaylalar oy oy oy oy. Olsam çayır çimini oy oy oy oy. Dumanlı yaylalar oy oy oy oy. Olsam çayır çimini. Sen da ko marundali, sen da ko marundali, saralım birbirini, oy oy oy oy, saralım birbirini, oy oy oy oy. Sen da ko marundali, sen da ko marundali. Saralım birbirini, oy oy oy oy. Saralım birbirini, oy oy oy oy. Oy dağlar, sıra dağlar, oy oy oy oy, başı dur.